یا تا اللہ تشا ذکا چه اللہ ستا حفاظت کی پیدا اکری لو اکری حفاظت تی کئی نو تدا اللہ تعالیٰ سر تعلق پیدا کا علیس اللہ این ری اللہ علیس اللہ این ری اللہ تعالیٰ بکافی کافی عبدہو بندل رانی الغیر دغیرنا یو اللہ در سر ملوی بس ہر صدیر وی تا اللہ در سر ملوی رحمانا کہ لخکر در سر روی یک تنہائے بس علیس اللہ بکافی عبدہو این ری اللہ تعالیٰ کافی بندخ بندر ویخوفونکا رسول پاک توئی دیتا یرئی بالذین من دونی باو خدایان سرچ ما سیواد اللہ تعالی ندی وزمون دا خدایان مر غرب کی وزمون دا خدایان مر تضرر رسی وزمون دا خدایان مر تداسی چلو کی دا یرئی یرئی ویخوفونک بالذین من دونی ما سیواد اللہ تعالی ندی ومن یردل اللہ وآسو جی گمراہی کی اللہ تعالی فما لہو من حاد منشی اغلر ہدایت کے ان کے اگر تو رسول کی دائیں تو کہ خدای بیلارے کرے پلار نشی اگر تو رسول کی دائیں تو کہ ایک بور پلار ہو سی ومن یهد اللہ آوسو سے ہدایت ورتو کی اللہ تعالیٰ فما لہو من مضل جس سے دائیں اگر گمراہ کو ان کے کہ اللہ تعالیٰ ورتو ہدایت کی اگر رسول گمراہ کی اگر نگمراہ کی اگر دا سے کلک پلاری وقفل مقام بانے دا سے کلک اللہ پل علیہ کم آسرہ بانے بیانی خان ایس کس قتم کی علیہ اللہ بعزیز انتقام اینر اللہ تعالی بعزیز غالب عزیز من الغالب غیر مغلوب انتقام دائے عطف بیان سے عطف تفسیر دے ضرور چاہ بدل غسطن کے دے بدل بواخر دے دینا دلیل توحید سلورم لا سلورم دلیل توحید دے ولئن سألتهم خامخا الزامی دلیل دخا ولئن سألتهم خامخا کہ تو سوال کے دیدئین من خلق السماوات والارض کیا پیدا کری دی اسمانی نازمکا لازمی کہ اسمان جویات کیا تفدی لیقولن اللہ خامخا ومولی اللہ پیدا کری دی بس دا یقینی جواب دے قل ورطوائے افرائیتم ورطوائے منکر کی گئی تاسو دے کفایت کہ اللہ استاسو لے کافی دے حوائج استاسو لے اللہ کافی دے سم رضی اللہ رسول نبی اللہ کئی کنا افرائیتم ما خبر را کی دا غفل آیانو تدعونی کہ تاسو بلی من دون اللہ ما سیواد اللہ تعالی نا تاسو دا غفل آیان خبر را کی کہ تاسو بلی ما سیواد اللہ تعالی نا دی ستاسو لے خیر فائدہ در کولشی یا تاسو خلاصولشی ان ارادنی کی ارادو کی اللہ تعالی ان ارادنی اللہ میں درن کی ارادو کی پا مامانی اللہ تعالی پا ضرر سرا ما تا اللہ یو تکلیف ضرر را کے حل ہن کاشفات درنی اے جدا خدایان ستاس درکون کی پورتکون کی ضرر ستاس اللہ خدایان مضرر لری کی یا تکلیف بلری کی او ارادنی یا ارادو کی پا ماسر برحمت پیو رحمت راحت راحت غنیمت صحت وغیرہ حل ہن من سکات رحمتی اے دل آخدا یا استاسو بندون کی در رحمت اللہ تعالی فان قالو کچھر دیوی انہو لا یکی انکافی کی گئی من لرا انہا من لقصو شیدن نہ را کئی یا کاغیوی چی او من لزمون لاخدا یا اندیو دی مطور تا پر جواب کسو آیا قل ورطوائے حسبی اللہ کافی جمال رب الحوائج فحوائج تولو کی حسبی اللہ کافی جمال رب اللہ تعالی علی پدی اللہ تعالی مانی توکل المتوکلین توکل لکی اعتماد دکی اعتماد کون کی فاللہ بروسی ساتن کی اللہ تا متوجی شی سچی کئی اللہ تا اکی اللہ تا بس وہ متوجی شی اللہ یادوی توکل پا اللہ دا فی اللہ تعالی یادوی کی فصل کوئی دلی ہوئی دی ودی اللہ تعالی بانی توکل کوئی لا الی الاسباب اسباب بانی توکل مکوئی اسباب موثر حقیقی پا اسباب کی اللہ لکھا اصلی سے تدے توکل پا اللہ علیہ السلام بکاف عبدہو اللہ کافی نہیں بندلہ ممسد اللہ شاہ اللہ ستا دے مکہ سکے چیدہ پورتا اسمان ستا دے بتدا اللہ سے کہ من کان اللہ کان اللہ له اسی تو خدا نے گلے کے زما دا کار نہ کہ زما دا سوال نہ قبل تا ہوتے درو ہوئے اللہ وہ قبول کو تو ہو زما شکنا ان اراد ان اللہ بذرنا لن کاشفات ذریخ قل وتو يا قوم اعملوا اي قوم عملتوا اذا تصريف ولكي دائما من يخبر خدايا نفرد من برواني قل وتو يا تدا يا قوم اي قوم عملتوا على مكانتكم على حالتكم اخبر حالات ماني على مكانتكم على حالتكم زين جاي لكم دينكم ولي دين اخبر حالات لجاي وفي ما قد سوجه اخبر اخوخ لجاي كي اني عامل اذا عملتهم كيم على حالتي فحال فلماني فسوف تعلمون در جتاس وفوشي غدا قيامت كي سبابا فوئيه وستاس نفوئيه سبابا فتو لگي كي آيا تاسو فحقوئي كي من فحقوئي ومن ياتي آغسو چراشي غط عذاب يخزي در اسوائي اگر اسوائي ويحل عليه عذاب مقيم او فستعلمون تاسو بوپی جنی ويحل عليه جنازلي طاغمان عذاب مقيم عذاب دائم ولا نجاة منه نجاة تاغين نشت دخان فاقتل بغو في جنه فقلبان نكوي لا تزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء فقلبان سره نباكي إذن فقلبان باكي أو دعويكي أو زداسم زداسم فقلبان لغنه كي دعوي نكيها فخلی معنی ارتضان پاکی کہ بس بزرگ جمیلیم تو الخلق مشرکان یا ذب موحیدی اب فخلی معنی وائلی شی صرف وہ جی فخلی معنی خدا نسکر ہے اب مورم قدر اگور کنا زان کافر تو تبھی مسلمان کو وَيْحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابُ مُقِمْ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابُ اللہ تسلی ورکی مانا دل کرتا تا کتاب للناس دا پار دا خلق بالحق بالدلیل الحق بالبیان الحق لإظهار الحق فمن اعتدا عشا شید ایتمون دا فلنفسی لا مفرید دا پار دا نظم ومن دل آسو چا گمراش فإنما يدل گمراشی گی علیہا مزرن علیہا مزر پدین اسمانی وما انت علیہم دی وچیل انیت پدیمانی جموار مسلط دروغا جنوار دروغا مسلطا تطول جن مشتا دروغا وي اغا مسلطا فا غيمان لكنا جنوار تقف دائمان نيت موات وطا مسلا بيان اسوة دليل توحيد وي فزاد انسان كي شو انسان تا قيامت نماني تدخل خفل بدن تا اغورا ستا دي بدن كي قيامت دليل فروت لخطا وطا اللہ يتوفى الانفس واللہ تعالی وفات کی نفسنا برا دا نفسنا وفات کی خواہ دی نفسنا اللہ تعالی وفات کی نفسنا سری نفسنا سی من اللہ تعالی نفسنا سی کرنا حین موتها پو وقت مرکی وفات کی خلق پو وقت مرکی چی وقت مرک راشن غل وفات کی کرنا دی وقت غنو وفات کی واللتی ويتوفى التي اوفات كي التي اغا نفسه لا لم تمت شغا نمليجي في منامها فخوب كي اغا لخوب راجي ادش نجدي ادشه دا خوب تشيجي النوم اخو الموت دا خوب جي دا رور دا مرد نجدي فدغكي ادشه ادشه پزان نہیں پوئے گی نہیں اسی سے پزان نہیں پوئے گی پہ گرمائے بیا پزان نہیں پوئے گی کہ جوڑے امکنہ جوڑے سنگے فیم سکو اللتی نیسار کی اللتی آغا فیم سکو اللتی نیسار کی اللتی آغا قدع علیہ الموت سی حکم شوئی پا اغمان دا مرگ اغمان حکم دا مرگ شوئی تو موت کو برا سرا ويرسل الأخرى أراليجي غبل راليجي غبل إلى أجل مسمى لا غنيتي معلوم طوري إن في ذلك أبت إذر فريك إلى آيات دلائل لقوم يتفكرون دقار لا قوم في فكر كي نديك وي يو صغير دا أغروح صرا مرش دا اغنو سرا تو لگی دی لاری ادشنش پی خوب کی غمینی و سرا گردی چکر لگی او اگر دیدی و سرا وی او دیدی دو اوس آغا روح تا سرا گردی یا یو زائت تلے دے یا گردی تا سرا بلکل منم گردی یہ بیات نترا دی او آغا روح در نپاتی کی تا تراشی او آغا روح در نپاتی شی آل تکی آغا روح در نولی پاتی شی آل تکی او تو بسی نرازی ذکر بسی نرازی کہ اوز دا نفسی ہوئی دل تکی ولد اللہ یتوفل انفسو افاتی نفسینا نفس افاتی کی روح من افاتی خانا نفس افاتی کی کرتا مدلت ہے نفس ہے اللہ تعالیٰ وفات کے نفسونا نہ نہ کہ روحونا روح کی روحی او وفات کی گنا جو روح خود سے ربیا کنیکشن میں تعلق دے جو روح بیا تو سر کنیکشن و تعلق ہوئی دا دا گا دے او دیر امانی تاسو کروکم کہ وی جی اموات اذا ماتوا و ارواح الاحیاء اذا ناموا دا جدی مشی او ارواح دا جندو دا راضی ولا ان فی ذلک لآیات فتن سر پدی کی دلائل لقوم یتفکرون نویس النفس دے دا دا عالم سفلوی دے او روح دے عالم علوی اس روح پہ بڑا دے او نفس کتا دے پہ قبر کی لدے تعلق سنگ دے کشعاع النفس وشان در اللہ دے نفس دا شمس تو گورا لدے نفس تعلق دے روح سر سنگ دے سے دے شمس تو گورا شمس کم دے دے او تعلقی پہ بدن دے ازمہ کی معنی گرمی نرمانی کی ناستیشی آری او سادر چولے گئے کنا ولی سدائی اغا تعلق دے اغا کم دائی دے او تکم دائی دک کسان روح دے علتا دے پا بدن سر دے تعلق دے وی کھا دائی تعلق دے بشاہ الشمس فتوفا اللہ و نفات کی اللہ تعالی نفتن فی منامها فخوب کی اغا خوب کی اغاشی وَإِذَا الروح او فريد يغروح في جوفه وجوف ددكي وتنصرفه بيا اغذي اذا اراد الله كرادو شي الله تعالى ان يقبض الارواح في قبض في اغا ارواح فماتت النفس لمرشي اغا نفس ويتوفى الذي لمرشي اغا نفس دا ذكي النفس بخا وإن أخرجها كخارج في داروح رد الله النفس يردك الله تعالى بنفسة إلى مكانها في جوفها أغا مكان ذي روح أغا سنرا ومكانها مكان ذي روح الدماغ دفع دماغ في مفسرين وين دي يلقي الأرواح ملاقي أرواح أحياه او ارواح دا امواتو دا ملاویگی و بلسرا فی مقام پیوزائی کی ملاوشی کل برا کل کتا فیسألون بینهم دی سوال کی پما بین قل کی ما شاء اللہ صبر پوری کی رضاوشی دا اللہ تعالی ثم یمسک اللہ بیائی سار کی اللہ تعالی ارواح دا امواتو اغالتا مدین اغائی سار کی اللہ تکی وہ اتاسو بین سار سے ويرسل الله أرواح الأحياء راوليك الله تعالى أرواح الأحياء إلى أجسادها أغجسيت إلى أجل مسمى دا غنيتي معلوم فوري دا تعلق التكي روح دا بدن سرا تعلق باقي باتكي مثال كشعاع النفس او دا یو ستا روح دے یو دیو مری سر خبر اکنے آغا سر اگپ لگے سبق تیوائے سبق درتا ویو جی فدر تا کئی گرد ور سر دا آغا چتس وقت پاسی کنا نتا تا آغا خپل ریو فرائشی او دا آغا آغا پا آغا زائمانی پاسی دا دی جندی ریو دا آغا مری ریو سر یو دائی چوئے دے تا پوشینہ تے کئی دا قائدہ تا پوشینہ تے کئی سوالینہ کئی حال ورطوائی ذکر آغا خمری گنا غروح دے کنا دا دلیل توحید دے ستا پا جسم کی اللہ ایسے دے چی اللہ غزات دے یتوفل انفسو چی افادتی نفسنا حین موت آپ وقت مر کے او حضرت یعنی شر یعنی ویلی دی انسان کی دو روح دی یو روح حیات دے یو روح تمیز دے اگر ازائی دا سے ویلی دی یو روح دی پہ یو روح حیات پہ دی جوندے پاتے کی گی لکو دی اجوندے روح تمیز در نوتے دے روح تمیز سنگ ہوتے دے تو دی تو اس تمیز لکھے کولے کہ تو کوریم او کہ بہاریم سفر کیم حضور کیم جوڑیم نا جوڑیم او دی پدی نو کوئی کہ خزے کے سڑے لیکن او دی نو روح تمیز سے ہوتے دے روح حیات سے کشتے دے سا اخلی تلکی تنے روح تمیز روح حیات او دی روح تمیز نیشی پاتے کے دے روح حیات کی تنے او دی دا روح تمیز دیا نیشی پاتے کے دے تفسیر تفسیر وی تعلق دا بدن دا روح سر دا قسم دے یو تعلق کلی دے لکا دی وقت دے دا کلی تعلق دے زمین دا ساسو دا روح سر یکی دوری وی یو تعلق نسی دے لکا خوف کے نیم تعلق وی او نیم نی جندے ہی ایسا پی جنی نا یو تعلق کلی انقطاعی ہے کہ مرش کہ مرش اس کا تعلق اور سر ختم شو او اغدر سخرات لیشی اس کا تعلق اور سر ختم شو اغدر سخرات لیشی آج سے آپ کی دی کہ وللناس فیما یعشقون مذاہبوخا دی کہ خلا دو مختلف دا غیف اری زان ترا کاگی سین داد چ اللہ تعالی وفات کئی نفسینا سری خلق مخلوق حین موت اپ وقت مرگ کی وفات کئی ولتی ویتوفا اللتی وفات کئی اللتی اغا نفسینا اغا خلق لم تمت چ غنمری جی فی منام آ وفات کئی تو خوف کی ولی خوب انو وقت الموت تکنا دا آغا با مرگ کبرا ندر آغلے و مرگ صغرا سر اخو منگا هر اشپا مریگو هر اشپا منگا مریگو خان و مرگ صغرا سر مرگ کبرا مرد دے بس مرش مرگ صغرا سر دے خوب دے دو صلی اللہ تعالی منتے دلیل خیشے اے تو کوئی کنا دا قیامت دلیل غستا ہارا ہارا رنز ہر شب قیامت دلیل لے تو کہ تو پھر پوئی کی اس پو اور پھر نہ پوئی گی موئے تو وہ فلتی افاتی ہر نفس لم تمجھ غنمی فی منام آدے پر خوب کی افات کی یہ خوب کی حدد کی شپک گینتی پینزہ گینتی تو گینتی فہم سے لکلتی نیسار کی اللتی اغمر ہر نفس قدوا علیہ الموت کی حکم شوی پاغبان دمرگ تو موت الکبرا کل کل انسان خوب کی پاتی شی کنا وہ اتلانے اوزے پاتی شو اوزے پاتی شو موت الکبرا قدوا علیہ الموت کی حکم شوی پاغبان دمرگ ویرسل الاخرہ ارالیگی غبلو بل تراولیگی عددہ غپاتی کی راولی کی بلکہ سیو کا خوب کی مقرر واقع پاتی شو یا زمان شن دبل سری غروح واپس راشی دی زمان تیری چی چا پیرا علاقوں کی خوب کی پاتی شی آگئی کی اشارة دا ویرسل الاخرہ الى اجل مسمع دا نیتی معلوم پوری مسمع دا نیتی معلوم پوری ان فی ذالکا پتی ذر پتی کل آیات دلیلنی لآیات النشان دا قیامت لآیات دلیل دا قیامت لآیات النشان دا دلیل دا بعث لقوم یتفکرون لپاردا وقوم کی فکر لری کیا کی فکر لی فخفل آباغا پر ایمان پوشی چھے او ہوئی تو کی فکر پکی خواہ یقیناً دا از مادش بیو دکی دا ولی دشم دا اگاو دکی میں ولی پاسائی میں ہولی رو رو رو رو رو دے آغا دیتا لرنے بھی رہتا دی راوس ستا عمر دے رہے وقت نیگی دا تی دے رو رو رو رو رو رو راولی سنستدرجو من حیث اللہ یعلمون رومی لو من نکیلی نکیم آغا دیتا لی مولی خا دا دلیل توحید دے اوزو انیت تخذو ایجی جلی شکایت تے ورا اللہ تعالیٰ توحید تا نمانی قیامت نمانی اللہ ذلا دمر انتظام کر دے ان اتخذو من دون اللہ این اسلی ما سواد اللہ تعالیٰ نشفعا شفعات قاہرا غالبا بلا اذن قل والتوایا اولو کانو اگر کمی دا خدا یامر لا یملکون شیئن مالکان نوی دیوشی ولا یاقلون شیئن انکوہی کی پیوشی مان دی اگر پسکوہی کی اگر دس مالکان دی اگر سے شفاعت کولشی قل ورطوا للہ الشفاعت جمیعا اللہ تعالیٰ دا پارا دے الازن ازن بشفاعت جمیعا اللہ تعالیٰ دا پارا دے ازن بشفاعت جمیعا سرخا لہو ملک السماوات دے اللہ تعالیٰ دا پارا با شہید آسمانون دا والارض او دزمک دا ثم ایلے تو جعون بیا دے اللہ تعالیٰ تب تاسو راجی شہی راجی کی با اللہ تعالیٰ تب زیر جی اللہ تعالیٰ تب تاسو راجی شئی وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ فَهُوَ وَكِجِ ذِكْرْ قِرِشِ اللہ تعالیٰ وَحْدَهُ دا وَحْدَهُ فَحَالِقُونَ دا اللہ کے لا شریک دے دا وَحْدَهُ وَبِنشَ مَنْسُوب دے بِنَا بَرْحَالِيَةً فَحَالِقُونَ دا اللہ کے لا شریک دے نوچہ دا ذکر شی نوچہ کری شی اس معذت نفرت کی اتری گی نوچہ اتری گی توب کی اتری گی اذن دا غتفان لا یومنین پل آخرتی ایمان نرالی پا خیرت ماندی نغی اویلی گی نفرت کی او دا سی پت پیو لگی و اذا ذکر اللذین پاوکی چی ذکر پیشی آتفان اغا خدایان در ایمین دونی چی ما سیوا دا اللہ تعالی نری اچ بلیه لا تو منا تو عزاو بلو یزدان آرامن اذا امنا گا یستبشیرون خشالی کے ان کی او کنو ای زمین خدایانو که کار شکنه کنه ولی زمین خدایانو ای داسی کار کوله شی کنه داسی چل دا خوشحاله شی پایمانی دا غلط پیال لی غلط تصوره دی خواه سمره دا ما قبل وی خواه ای تصوره سمره دا ما قبل قل وای اللهم یا اللہ فاطر السماوات پیدا کون که دا اسمانونه والارد و دزمکی عالم الغیب عالم پا غیب باندی پا پتو باندی عالمی پا غیب پا فتو بانی و شہادت پا حاضر مانی انتا تحکم بین عبادی کا تبا حکم کے پا مابین بندگانو کی بالجنت والنار فی ما کانو فی اختلفون پا آگے جلی اختلاف کو مومنانو سرا التا و فیصلہ کے یا دی پلا یا آفلا تخویف ولو ان للذین کترشید پاردہ کسانو ظلمو چی ظالمان دی ما فی الارد جمعیہ آغا جی پا دیز مرے کی نیدار طول پا مثل ہو پا مثل دی دمر موشی معاہو سر ورینہ لفت دو دی او دی فی دیور کی پاغیر سرا داز مرے کی کسی دی دور سرا سپی نور شی ادی فی دیور کی پاغیر سرا نو سچل بوشی ما تقبل من سوء العذاب دا بد عذاب نیوم القیامت حرز دا قیامت مانی نو دلو جزار آو باسی ما تقبل منهم قبول بنيش لدينا غن قبلي خان وبدا لهم أزائر بشريتا وبدا لهم زائر بشريتا من الله جانب دا الله تعالى ما لم يكونوا يحتسبون اغجر يوش گمان نکو دیر خیال نو گمان نو غبور تراشی دیر نو قیامت منو نو جنت نسو وبدا لهم ظاهر بشی دیتا انواع عذاب قسمون دا عذاب ما کسبوا آج کسبوا کرده وحاق بهم نازل بشی پا دیبانی ما کانو بی استازیون هر عذاب چود اغسر استیزا کون کی دے بر عذاب سر استیزا کولا پیغمبران سر لڑم بے چرتی مار بے چرتی دا تو کی بے جس دین زکون دا بے دا جائے تو گپ دے اللہ وی توحار کا خدا دے ضربور جی گپ شیدہ وَإِذَا مَثَلْ انسان پا ہو کہ مسکی انسان لڑا درون ضرر مسکی انسان کافر نا کافر دے گوڑے خواہ مسکی انسان کافر درون ضرر دعانا بلی ماں ما بجی خدای ما جون کی نزبدا سکن دو ثم پس دین اذا حولنا ہو اعطینا ہو چی ورکم ذات نعمتا نعمت راحت صحت دولت مننا دخل جانبنا نقال ہوئی دے انما اوتیتو پتا ایزر را کرشو دے ما تدا دا اللہ شکریہ نا دا کئی دا اللہ تعالی اتن گنی انما اوتیتو پتا ایزر را کرشو دے ما تدا لأني على علم لوجهي لجد في علم بانيو لو قالوا مين كان لأني على علم لما ترى كيف وجه علم زمانا بل هي بل كدا هبا بل كدا دا الله انعام دا الله فضل صحة دولة راحت فتنة دا في امتحان شي اغتي اغت امتحان کی خانا اغول عذاب شی ناشاکر ہے چکنا اسی ناشاکر راکر شی انہو اللہ تعالیٰ بکنی راوی ولیکن ناکر ہم لا یعلمون لیکن اکثر رہنے نے کوئی گی قد قال آپ تیسے و تخویف فیلے و دے کلمی لرا کہ انما اوتیتو علا علمی قد قال ہا فیلے و دے کلمی لرا تسان من قبل ایفش پخواد دینے ہوں لو کافرات فما اغنى عنهم اللذنك لدينا ما هغا مال لا مال لدخا ما هغا مال كانوا يكسبون شوش كسبكو دايز دا كسبكو غايت دا لريكو بيا نا كسبكو لري نكتنا فاصابهم ورسي ديت سيئات ما كسبوا عذابون دارش دي كسب کرو جزاء سزاء دارش كسب کرو غور طوال والذين اتسان ظلموا ظالمان من هؤلاء الذي اهل مكونا لموجودتكم دي فدي زمانة كي آغا زمانة كي سيصيبوا مدرد شعور رسي دیکتا سيئات وما كفروا عذابنا سخطا دارا چه قسم کرنے دیتا باغا عذابنا سخطا لوغی ورسي وما هم بمعجزين انه دي عجز كون كي اللہ تعالی لرا سيدا المن اخلاص دون كي دا اللہ نبس إلى الله نمس إخلاص إلي كي الله نجن الإخلاص تاش بغم دليل التوحيد بل دليل التوحيد ش بغم بياني كي وكم بختو رزق كي كلاوي أو راحت الله را ولي دا ابتلاء دا امتحان دخا ألم يعلموا إليه نتويجي دا تصديق نكي أن الله يبسط الرزق كي الله تعالى كلاوي رزق لمن أغتال يشاو كي رزايوشي ابتلاء ويقدر تنجي امتحانا ابتلاء راولي امتحان راولي واركا تاباني ابتلاء رزق تنك دلا واركا تماني امتحان دي رزق كلاوك ولا شده اجست رسكي دا اجست كي جا رزق تنك اغلاكي كنو صبر كي دا ابتلاء دا خانا ان في ذلك فتيزر پريكلا آيات دلائل لقوم يؤمنوا دپار راغکم چی ایمان راری چاکی چی ایمان می راری اغوا پا دیبانی منی چی او بالکل لا ابتلا دا امتحان دے رزق ورسم اللہ تعالی ورکی قل ورطو آیا ان رزق ورسی اللہ تعالی ورکی نقل ورطو آیا سورطو آیا قل آیا للذین آتسا قل عبادی ویقدر قل یا عبادی آیا ورطا اے بندگان زمان لا بندگان توایا الذين اعتصموا اسرفوا شيء اسراف کرے زیادتی کرے اسراف تو زیادتی کرے على انفسهم نفسهم قلوبان دی پنو دیتا ہوا ہے دین اسراف شوئے دے لا تقنطو من رحمت اللہ من امید کے گئے رحمت کا اللہ تعالیٰ نا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا بشکا اللہ تعالیٰ بخی گناہونا تولو قالو گناہونا بخی تول اغا بخی بالاستغفار استغفار سرخا توبی سرا استغفار سرا اغا گناہونا بخی و تو توبہ پر رشتیاو باتا کنا توبہ دی رشتیاو برازی توبہ دی رشتیاو سلور علامی دی خوا آغم اغمدت کاش انہو هو الغفور الرحیم دا اللہ تعالی بخون کے دے و رحیم دے دا بخون کے دے و رحیم دے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم خبر تو بندی گان سے ماذا بخون کے و رحیم دے و انیبو الی ربکم رحیم دے بیا بارمان کے راش رب تراجیش و اسلمو تابدار شی لہو دی اللہ تعالی لر من قبل پخواد دینا ان یاتیکم العذاب چراشد حسد عذاب ثم لا تنصرون بیا بدئی سر امداد نشی کولے بیا بدئی امداد نشی کولے والنجات منها من العذاب نجات دا عذاب نصرے بچکی دل دا عذاب نصری واتبعو تابیشی بس بچکی دل دا نجات دا عذاب نصری واتبعو تابیشی احسن ما انزل الیکم دا احسن یعنی دا محکم احسن من محکم ہاں غش نازل شوئے الیکم تاؤس من ربکم دا جانب دا رفستا سنا و آمنو بی متشابہی ایمان پا متشابہ رانی من قبل پا مخد دین ایاتی اکم العذاب شراشی تاؤس عذاب باغتتا ناسافا ناسافا و مرگ راشی قیامت براشی انو بیا بسکے قیامت براشی عذاب براشی مرگ براشی ناسافا وانتم لا تشعرون اتاسب نفوئے گئی فبادروا انو تیزی تیوئی قبل تخوا مخ کی تیزی کی گوا زرد نی کی گوا بیا با وقت لی فبادروا قبل ان تقولا ان تقولا اللہ تقولا چی اونوائی ان تقولا نفس کے لا تقولا نفس دفار دلی چی اونوائی او نفس قیامت کے بیا یا حسرتا یا افسوس علی ما فرطتو باغی کی چی ما قصور کردے فرطتو قصرتو فی جنب اللہ فی حق اللہ پا حق دا اللہ کی ما نا قصور شوئے پا حق دا اللہ کی چی بیا دا نوائے زبنیم پوئے شوئے جاری نبی آلتا کی و ان شان دارے کنتم مزا من الساخین او انزد توبو کون کنا بی دینہی فی الدنیا ما با دین سر ٹوکی کولی دنیا کی دیندار سر با میں ٹوکی کولی پا دنیا کی مسخرے کی دا سے گپ دے نا گپ دے او تقولا کے لا تقولا دا پارا دی چلے انوائی قیامت کی قیامت کی دا انوائی یا عذر انکی قیامت کی لو ان اللہ حدانی کچر اللہ تعالی ہدایت کرے ماتا لکنت من المتقین نقام و خاشو و مزد متقیاننا زبد متقیاننا حکمات اللہ ہدایت کری او تقولو یا دا کے لا تقولو دا پارا دی چونوائی پا قیامت کی حین تر العذاب پا وقی چوی نہیں عذاب قیامت کی عذاب ہوئی نہیں بیا دا انوائی لو انلی کرتن کمولر جر ریدلوے دنیا تفاکون من المحسنین نشوب من ذا محسناننا محسن ستوئی مل احسان یا رسول اللہ قال ان تعبد اللہ کانک تراؤ فإن لم تکن تراؤ فإنہو یرا محسن دیتوئی خا نیکو کار نیکی گوین کی فیقول اللہ لهم ابوی اللہ تعالی دیتا بلا قد جا بلا او قد جات کراغلی تاتا آیاتی آیات نظمہ تا تدا دلائل نشانی معجزی آیاتون دا قرآن نور آغلی فکذبت بها پس تا تجذیب کپاہی واستکبرتا او تا تکبر کو وکنت من الکافرین اویت دا کافران پا دنیا کی تا خویس نمن الدنیا کی ویدس نمن مسلمان مسلمان نمن اللہ ویوارکا ویوم یلقیامت پرد قیامت تر اللذین وینی وطا کسانو لرا کذبو علی اللہ چی دروغ جوڑی پا اللہ مانی دروغ ہوئی پا اللہ وجوہ امو خونن دی مسودتون تک تور لکرنجے غرگے مخونن بے تک توروی لکر رنجو غرگے الیس فی جہنم اینے پہ جہنم کی مسول متکبری زائد پارد متکبرانو یعنی دے جہنم تب دی بوزم وینجی اللہ انجات ورکی اللہ تعالی با د جہنم نبا نجات ورکی اللہ شالا وینجی اللہ اللہین نجات ورکی اللہ تعالی کسانو تا اتقو چی تقوی کی دی شرکنا اللہ منی توحید منی قیامت منی دوزخ جنت پل سورا ملام علیہ دی اسلام کی صدی غطول منی خواہ تول منی حلوہ تقوی کی بی مفاظتیم پفوز دی سرا نجات ورکی اللہ تعالی کسان لہ اتقو چی غیزان ساتی یعنی تقوی کی دی شرکنا او دو گنان بی مفاظتیم بی مکان فوزهم من الجنتی فمکان دا فوز دے دا جنت سب جنت تبوزم لا یمسوهم السوء نو مسکی دے لرسوء عذاب ولهم ولاهم یحزنون انبا بیدی غم جن اس قسم غم بپینی خوب بپینی یر بپینی دا وم دلیل لے ادا ما قبل سمرا دخا دا ما قبل دلائل سمرا ادا وم دلیل اللہ خالق کل شے اللہ خالق دا ارشی دے اللہ خالق در شیده در امنا هر مزمکی اسمان انسان تو زو کافر مسلمان دوست دشمن هر اللہ تعالی خالق کل شی خالق در هر یوشی هر یوشی خالق ده که اغا مخلوقی بری دی که اغا مخلوقی بری دی که بحری دی که اسمانی دی که اردی دی که طول اللہ تعالی خالق نخانه اللہ خالق کل شی اللہ تعالی خالق دار شی دے متزلہ ویو عبد دخل فعل اختیاری خالق دے متزلہ دا مسلک دے عبد دخل فعل اختیاری خالق دے متزلہ وی بدا بندہ چی سکی دا دے خالق دے تیسی که دا اکی متزلہ وی عذاب دے قبر نشت دے خوشو نده معتزله و عقاید خطاس ویری شرقاید که اللہ خالق کل شین اللہ تعالی خالق دار شده و والا کل شین قدیر دا اللہ تعالی پارشی معنی وکیل لے اللہ تعالی دار شده خبردار ده زنوار ده اغا وکیل لے لہو دی اللہ تعالی دا پار مقالید و سماوات مقالید مفاتیح یعنی کنجانی دی خزانی دی مراتن اگا مفاتیح دی خزانی دی دا اسمانونو کنجانی دا اسمانونو دا اگا خزانو اد از مکو اللہ سخدی دا از مک اسمانونو ڈک دی خو معلومی نہیں چاہتا او تالک اللہ در کنی روزان بلی پی مرکڑی بس والذین کفر واکسان چی کافران دی بی آیات اللہ پایاتون دا اللہ تعالی بانی اغید آیاتون انو منی رزمکی دا اسمان قول آئی کوم الخاسرین دا کسان خاسران میزیان من دی دا تاوانیان دی ردن لقولهم قول ورطوائی اغیر اللہ اغیر دا اللہ تعالی نتا امرونی تاسو امر کوئی ماتا اعبدو جز عبادتکم ایوها الجاہلون اے جاہلانو اے ظالمانو جاہلانو تاسو دعوائی اس بات کا رسالت تھی ولقد اوحی الیک پتہ ایسا رواحی کلشوی دے رسولی پاکتا وی تاتا وی کلشوی تاتا وی للذین آکتانتا من قبلکا چی پخواستا نلی دا سی واحی شوی لہ لئین اشرکتا کشرتا شرککو لیحبتن عملکا نبرباد وکی عملستا شرک تا دور محبوبی لیکن شرک دمر مضموم دے شرک کبور آگے ارس حبیتت اعمالو لینسان عمل بربادی انو لئن اشرکت کتا شرکو کو رسول پاک شرک نکو نعوذ باللہ آخو ده شرک ده ختمول ده پار راغل ده خانا وشی ده شرک ختمول لا چو ده مکینا ده شرک ختم کی مدینینا ختم کی ده عربون ختم کی آخو دیل راغل ده لئن اشرکت تفنگو ده خطاب کئی پیغمبر سرا مراد تی امت دے کو امت ستا کی چاہ شرکو کو دا تی بوائے لئین اشرکتا کہ شرکو کو تا یعنی امت ستا کہ شرکو کو امت ستا وہ خطاب مجھے سر خود کی گیتا ہے. لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ عَمَلُ أُمَّتُكَ, عمل دو امت تھا برباد بشی عمل ستا یعنی عمل دو امت تھا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, خامخاو بگر دیتا دا خاسرانونا آغا سڑے پارا زمانہ کی ستا امتی وی پارا زمانہ کی آغا دا خاسرانونا گردی ولی چا آغا شرکو کو یا انکارو کو دا توحیدنا یا انکارو کو دا اللہ دا وجودنا دا خیرتنا دا ملائکونا دا میزاننا نہ وہ خود خاسر شو تماما. بل اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ فعبدو تاز توحید قبول کی وکم من الشاکرین او شید شاکراننا فعبدو توحید عبادت دا اللہ کوئی بس عبادت دا اللہ کوئی چی عبادت نہیں اگر خود زندگی نہ دا زندگی آمد برائی بندگی زندگی بھی بندگی شرمندگی. وما قدر اللہ شکایت قدر دانی ان قدی مخلوقات دا اللہ تعالیٰ پریان و بن یدم حق قدر ہی پا حق دا قدر دانا سرا پا حق دا قدر دانا سرا ری قدر انکو دا اللہ تعالیٰ سنگا چی دا اللہ شان سخص عبادت دا سی سوک بے اکلشی کم دائی پولشی دا اللہ دا شان عبادت سردار بدوارو کون سوائی ما عرفناک حق معرفتکا ما عبدنا کا حق عبادت کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی زوستا نشان مطابق عبادت نشم کولے زوستا شان لائق شان ذکر نشم کولے نو بلکم کجال چاغبا اللہ ذکر کی او بلکم کجال چاغبا اللہ تعالی او حق دا معرفت مانی وفی جنی او پا حق بے عبادت بے عبادت کی زیادہ سو دکھانا ما عرفناك حق معرفتك ما عبدناك حق عبادتك. والله والأرض جميعا أزمك طولا قبضته دا بقبضوي دا بقبضوي دا الله تعالى يوم القيامة برز قيامته أزمك طولا أو أسمانون طول يوم القيامة والسماوات وأسمانون مطویات مطویات داب مجموعات راجم شوی رانوسی بے بی یمینی فقدرت یمین خپل سرا فقدرت یمین خپل سرا اغوی را رستی والسماوات مطویات بی یمینی آغش راشی دی رہتا دا اسمان راشی طول راو گردی گی دا سی بے راو نغالی کتوی سجل للکتب فشانن غختو دا منشی کتابونو لگا دا سی بے راؤن غالی انو بیمینی سبحانه پاکی دا اللہ تعالی لرا و تعالی عما یشرکون علی دا اللہ تعالی دا غد سلی شرک جوڑی تاسو اللہ سر شرک جوڑی اللہ تعالی علی دا غینا تاسو سر شرک جوڑی اللہ تعالی سر شرک مجوڑی اللہ تعالی سر تاسو سنگ شرک جوڑی انو شرک و نفق فی السور فقوالش فی السور پشپیلائی کے دا بل دلیل لکھا ہم دلیل لے یا تم دے ونفق فی السور فکوالش فی السور پشپیلائی کے پشپیلائی کی چی فکوالشی نفخت الموت دا شپیلائی دا مرگ دا خا دا شپیلائی دا صدا دا مرگ دا دا نفخت دا موت دا فسوعقا اے ماتا فسوعقا ماتا مربشی من فی السماوات و من فی الارض آغاز پاسمانون کیلی آغاز پزمائی کیلی طول بمرشی الا من شاء اللہ مگر ناغسو چی رضاوشی دا اللہ تعالی چی رضاوشی دا اللہ تعالی اغسو دی ان اغاز حوری دی غلمانان دی کنا حوری غلمانان جنتونا دوزخونا ثم نفق فیه یا بفک والشی فیه پدی بیرائی کی اخرا بلکی فیضا ام ناگانی قیام ینگون قیام اولار بی ینگون نظر بکی انو ناگار اولار بی نظر بکی فدی مشپیلائی و بین اما اربعون سنتن از دوار پمینس کی سلویخ کال دی خانا سلویخ کال بدا سی تیر شی لکت باد اگر بتیر شی نو اول تک نور نشتره ستوری آرس هم در هم دی نور نشته رنا نشته ده اشه نشته ده که نه سبکی اس پاسی دی طول بتیاری چی پاسی طول بتیاری انہوں نے تیاری زرے دلتا دستر کی پڑی گئے دا پوری نشت لے التا دا سے تیاری بیا بسکے بیا بسکے نو اشرقت الارض بنور ربها روحان بجی ازمکا بنور ربها پا نور در افسرا نور عدل در افخا یا نور مانا عدل عدل در ربا نمزمکا روحانش یا پا نور در افسرا سرانگی دا اللہ تخبا خکارش تخت ربی اغبا راشی اغیر نبا یو رناو دی خلق بیو بل پیجنی خلق تو بیاس پتولی نخدا سے جبتی عربی چی تا قوسی مکوا دا بذکر تیخا واشرات المنور ربیا و نور در رب سرا خودی آل کتاب کی و خودیش عمل نامی کتابون عمل نامی وجیء بالنبیین رات لبو کلش پا نبیانو سر و شهدا پا شهدا سر و شاہدی پیو کی و کجی بینہم فیصلہ بوشی پا ما بین لئی کی بالحق بالعدل پا عدل سر و هم لا یظلمون دیمانی بدیاتے نشی کولے و اوفیت کل نفس پورا بکلے جی اریو نفتا ما عملت اغش عمل کری و هو اعلم دا اللہ عالم دے بما یفعلون پا اغش رئی کئی آج سکے اللہ تعالیٰ پائیبان عالم دے اللہ تعالیٰ نتلے نشی وسیق اللہ من اوز دے رہنے سے پاسے دی قیامت شکنا اوز دے رہنے تروانے گی شام تا دی عرفات تا دی مکی شریفی تا دی بیخ بجودی کنا تا سمر لار دا وسیق اللہ دین کبرو روان بکرش پیادا سرکتا خفی برا وسیق اللہ دین الٹا و روان شیار کتان کفروش کافرانی لا جہنم جہنم تا زمرا پا ٹولگو ٹولگو ڈلے ڈلے ٹولگی ٹولگی ڈلے ڈلے زیبا زیبا حت تا دردے پورے ادا جا اوہا شراشی لے لے دو زختا فتحت ابواب وا فی تاقیم محل وصل فی نال دورتا پرانی ستیشی دروازے دو زخت ہو نجی دا مخولو اینا سو رست بے لڑکی خواہ بیا میرا دن نکی ورتا اکو سمور دے مخبولو گوی دا سی فیلان گوی دا سی ایک دم ورکو لگ غرب کی دا سی دا ورو مخبولو گوی مور و دا ور بولا مخبولو پیدا جاو پا وقتی تراشی دی فتحات فی تاقیم معلو اصل فیلان بولا دا مخبولو گوی دروازی بکلاو شی وقال لهم خزنتوا ردن نبی کی مبو جیتا افسران دسو دی جانم اے علم یاتکم رسولن اے نورا غلی تاؤس رسولان منکم نتاسنا یتلو علیکم چلو سر پتاسمان آیاتون درب و انجرونکم ایرولیوی تاسو لقا یومکم دملاقات رد استاسنا آزا چلا دے دا ردی جتا بیان کرو چتا مولا پیغمبر وغیرہ قالو بولی بلاؤ ولیکن حقت کلمت العذاب لیکن ثابت شوید کلمت عذاب علی الكافر وکافران مانی لحمل ان جاننا من الجنة والناس اجمعین خزر زر قیلو بولیشی وطود خلو ابواب جاننم زی داخل ادروازو دا جاننم تا خالدین فی آمیشہ وی پدی دو زخ کی فبیس مس والمتکبری بد زائد تکبر کون کرے دا جاننم چاکت تکبری بد زائد تکبر کون کرے وسیق الذين اتقوا روان بکریشی آکسان چی تقوائی کری سوارو تصدیقا سوارو بروان چی خواہ دیل بدا قربانے راغلی اعمال براغلی ملک بے پوزر کی اخلی روشی قربانے بورت اولاری نور شکیون سا دازی بے اخلی اتبے ہوتی اتبے کی اڑو پوئے بنی چی خواہ اندازی وسیق الذین روان بشی سوارو آکسان اتقو چی تقوائی کرے دا رب ہم در اخو اللہ الالجنت جنت تا زمرا ٹولگی ٹولگی دلی دلی بروان چی جنت تا خا نا چی دلی بنی لز شل زرال بلکا پین زلکا شلکا دا سی بھئیو نا چی پانزوش پیتو دا نا دلی دلی بروان چی پلکنو حتی نزیب وزیب اذا جاوها چی راش دیو دی جنت سخا وفتحت دلتے وورارا ماخ کی وہ کلاو شی ورت دروازے دے جنت دے سلویخ تو کالو کو مزل بانے دی جنتیانو تو دے جنت خوشبوئی ملاوی گی سلویخ کال لا پاتی دی جنت تا نہ مزل او دی جنتیانو تو اگر خوشبوئی ملاوی گی ماخ کی ورت کلاو شی وفتحت ابواب مختب کلاو شی دروازے دے جنت وقال لهم ابوي ديتا حزنتها ابصران دي جنت سلام عليكم سلامت يا ذا تازماني اما تكيون جي تاسو بد جنين تبتم اخشالي ذا تاسو لرا ذي تبتم اخشالي ذا تاسو لرا تاسو ايمان ظاهرو فادخلوها داخل شيء دي جنت خالدين شاميش بي ذي داسي زمكنا داسي جنت ذي ورطا وقال الحمد لله نشري داخل شي ادا غزمك داخل شي جنتا وقالوا بوي دا جنتيان الحمد لله صفة كاملة خاصة فارد الله تعالى دي ان صفة كاملة خاصة فارد الله تعالى دي الذي اغذاته صدقنا وعده جرشنك لمنصر وعده فلا وأورثنا الأرض فميراثر هراك لمنتزمك دا جنت أرض الجنة من سائر وزمک در جنت را لراکا نتبو او نازلی جبا من الجنت پر جنت تی حیث و نشاکم رائکی تی زمان رضاوشی نتبو او آغا دائتا دی آغا صلیز دقا دی آغا گپل دی آغا دی تو یہ گپ تی کار کو نشتے کنا مدو دست نشتے دی انو نتبو او نازلی جبا من الجنت پر جنت حیث و نشاکم رائکی تی زمان رضاوشی آغذائك بذو فنعم أجر العاملين فأجر دا عاملانو داخل أجر دا وترى الملائكة تبيني مت ملائكو لرسنگا حافين إرقر شاقيرا حافين متوي محيطين إحاطة بكري شاقيرا من حول العرش شاقيرا دا عرشنا أغيب التسبيب العرش رجی او چاہتا داتی چکرو لگئی نو بلزل بیا نمبر نرا دی بیا اگر نمبر نرا دی خان دمر مخلوق تیدا اللہ خان دمر مخلوق تیدا اللہ حاب من حول العرش یسبحون و تشبیحون دا اللہ تعالی بحمدی مطلب بیسی پا حمد دا اللہ پا حمد ربانی و قدی بینم افیت لوشی پا ما بین دی کے بینم الخلائق من الخلائق وما بين الخلائق بالحق بالعدل فعدل سرى فحق سرى فعدل سرى وقيل نبو إلشي فست في سنين الحمد لله رب العالمين صفة كاملة خاصة فارد الله تعالى دي رب العالمين پالون كده تمام مخلوقات دي اول دنیا كي پالل اس جنت كي پالخا الحمد لله صفت کاملا دپار دا اللہ تعالی رب العالمین دے دا سی ہوا ہے تسبیح وی اللہ تعالی لرخا دا سی تسبیح وی اللہ تعالی لر ملائکی سور زمر کے اللہ تعالی وہ دلائل توحید اگر دلائل پکی پیش کلو توحید ثابت کے پاجب دلائل سرا انو اس بات رسالتیو کو قیامت اخر کی بیا توحید راڑ وقیل الحمدللہ رب العالمین اولی دا توحید اخر دا توحید او پر منس کی دلائل توحید بیان سلخا سنو داوشو اس دا سورہ مومن دے دی سورت آسل راوتا توحید او رسالت نوسنی توحید او رسالت التخفیف او بشارت تخفیف او بشارت تخفیف بشارت اسے کور کو چه دغای دا صورت وی تو منا تا اللہ تعالی توحید انا انزلنا الیک الكتاب فاعبد اللہ مخلصین له الدین دلائل ورطوی خواب بائی باندی چه دلائل ورطوی اس دلائل توحید ورطوی فاعبد اللہ مخلصین له الدین دائیوی وقیل الحمد للہ رب العالمین غیر شو حمد دا پار دا اللہ تعالیٰ ایسی رب العالمین دے اوز ابن عباس سے بوئیو قال ابن عباس رضی اللہ لکل شئر لباب و لباب القرآن حوامیم دائی ویلیو کنا نوچ دائی ویلی نوسا حوامیم شروع کی طالبانو تو قرآن کی اشفق صورتوں نے دی او دا مصدر دی حوامیم سرخا او دشفق صورتوں حاصل سرے فدع اللہ مخلصین لہ الدین دا دشفق صورتوں حاصل دشفق صورتوں حاصل دا طول رائے پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی خواہ پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی اکتر آغلے دے اغمی اکتوین نو دا دی رہنے سا حوامیم شروع کی گی خواہ حوامیم شروع کی گی دا دی رہنے دا ورطوائی سے اللہ تعالی واحد لا شریک دے او دا اسباب دا طول سی دن عرص چی موسر حقیقی اللہ تعالیٰ دے پدی کے خاص دعوت والا ورکو چھتاس و شرک پریگ دے توحید امنی کامیاب بش کہ توحید نمنی ہلاکی گئی تباہ بشی خاص اور آشی نو توحید امنی گوارے شفابا سبابا تاسل شفی غالب نی شفی غالب دی بوی زمون خدایان ممون لشفاعت کی شفاعت بلا اذن شفاعت غالبہ شفاعت قاہرہ شفاعت بلا اذن داد دی تعبیرات اللہ وینا نا بدلا شفاعت کی باش توحید امنا زان بچکا او پا توحید سرا دا شروع دی پا حوامیم کی لکل شیء لباب ولباب القرآن حوامیم دا پا حوامیم کی شروع کی خالا بسم اللہ الرحمن الرحیم انو دا بسم اللہ الذي انزل الكتاب لتعليم العلوم نطار تعليم العلوم الرحمن بقبول التوبة رحمن بقبول التوبة سرا الرحيم بالمؤمنين بإعطاء التوفيق للتوبة جدل التوفيق بركو التوبة دا الله تعالى فضل حاميم حيلة أو ميم لخانة نحي حاوي العلوم حاوي لبطول علوم باني أو ميم ماحي الغموم محو كون كده غمون ده غم بدر نبودي غم بدر نلركي غم بدر نلركي حاو فتكين ورطا تورطا يقين يدو دريقين انتي بورا ورطا عاشر ورطا بورا غم بدر نلركي وشوي حاوي العلوم ميم ماحي الغموم محو كون كده غمون ده غم بدر نبودي وشوي تسشي دا تنزيل الكتاب دا منزل كتاب دا منزل كتاب هو آیا دا تنزيل من الله منزل دا جانب دا الله تعالى نسي عزيز دے او عليم دے عزيز دے اغا ضرور دے اغا قوي دے ضرور دے عليم دے فشابان بحال كل احد اغا عالم دے فحال دار شامان دے فنیت دار شامان دے فعم فعمل دار شعبان اغا عالم لقا نوچا اغا علم اكي واحد لا شريك دي فارشا عالم دي نوغا باخنا نكي هو عالم غافر الزم خون كده گنا دي لتا اغا عالم دي گناهنا خلق معلوم دي لتا زمان دي گناهنا نا الله باخنا نكي غافر الزم دي قابل التوب قبل اون كده توبه دي توبه اغا قبل اي بل سو توبه دي شي قبله لقا نہ چا سفارس غواری او نہ چا سو غواری اللہ تعالی وہی توبہ قبل معن عباده بندگان و یعفو عن کثیر ادعشان عفاكم بیرتا و یہ توحید نہ منی مقابل التوب قبل ان کے توبے لے شدید العقاب کسو توبہ نو باسی زوائی و زما عذاب طبیعت انشاء بعد وہی جن منم کنا شتے ایسی دنیا کی شدید العقاب سو عذاب ورکو ان کے زد طول صاحب دا صاحب دا سرے دا غنا دے دا طاقت دے صاحب دا غنا او دا طاقت دے اگر کو چاہتا نہیں محتاج اللہ چاہتا محتاج دے نا مخلوق طول محتاج دیا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ لا الہ الا ہو نشتر معبود موجود الا ہو غیظ اللہ تعالیٰ نا الیہ المسیر دی اللہ تعالیٰ تگردی دلی دي الله تعالى تجري دل خانا الله تبجري ما يجادل فيها شكايات جگڑ نہ کی پایا تم دا اللہ تعالیٰ کی الا الذین مگر آسان کا فروج کافران دی دا کافر با ہمیشہ دا اللہ پایا تن کی جگڑ کئی خا نہ خود کافر ہو دے مسلمان میں کافر کئی آیاتونو کی بجگڑ کئی فلا یغرور کا دو قدر نکی تعالی والا تسلیدہ فلا یغرور کا تقلبو دو قدر نکی تعالی گر ریدن لدئی صحیح سالم فی البلاد پکلو کی پورا یو سرے لیا خدای نمانی اخیرت نمانی اس نمانی اور دا سی صحیح سالم خوغٹ پٹ خمدیدار گر ری نتب ہوا چاہی یر دا دا خبر جو ٹک دا یر دا دا خدای خوخ دے تب داو آشی دے پا حق دے تب داو آشی دے رشیاوی دے دی نا اللہ وی چا تا پاگل نشی تور سر پاگل نشی اخو لیوانے دے دا سی بنو آئے اللہ تعالی وی تا پاگل آگتا دیتا مگورا وشوی چی دتا خدای وقت ور کردے مولت ور کردے دولت ور کردے جاہ و جلال دے دیتا تجرتا نگوری رسول پاک تا اللہ تعالیٰ وی نو امت تا اللہ خبر ورکی فلا یغرور کا نو دو قدر نکی تاگر تقلب و امگر دیدل دی فی البلاد پکلو کی صحیح سالم پکلو کی صحیح سالم دو دی او خوبی ماری گی نا بل سے نکی گی داخو اللہ وی زما رحم نلکنا داخو زما سر استدرائج دے داخو زما قہر دے دا خوارو کا چیزی داشن پدی کی کلک کم کلک کم چیزی کلک کم چیزی